Trójka. Program trzeci. Pięć minut po godzinie drugiej w programie trzecim to żadna nowina. O tej porze odchodzi trójkowy osobowy pociąg niezwykły, który nie zwykł się śpieszyć gdziekolwiek. Zatrzymuje się na każdej stacji, mniejsza, tym lepsza. A cały urok w tym podróżowaniu taki, że odwiedzamy ciekawe okolice i słuchamy przykładów muzykalności stamtąd. Za sterami osobliwej lokomotywy dzisiaj Irena Dan, a w roli konduktora półredaktor osobliwy. Znak to niechybny, że ci z Państwa, którzy nie śpią i chcieliby podróżować razem z nami, mogą nawiązać kontakt z lokomotywą, pisząc do nas na adres wojciech.ossowski/2s@polskieradio.pl i mogą nas odnaleźć na Facebooku, wstukując hasło trójkowy osobowy. A teraz już naprawdę rozpoczynamy naszą podróż, a rozpoczynamy ją w Tuwie. I'm the man. Lerroinu, bazaroinu, fangara, fangara, fangara, vaigong, chekteredim, bagdadom, fangara, fangara, fangara, vaigong, bazaroinu, chelleroinu, fangara, fangara, fangara, vaigong, bagdadom, chekteredim, fangara, fangara, fangara, vaigong, Munu nak pedere chorra warra ma wangara wangara wangara gaigong Munu non saba saya gaigum wangara wangara wangara gaigong Chuan solom shangara na wangara wangara wangara gaigong Chenega dambay ngelere dorom wangara wangara wangara gaigong Rozpoczynamy naszą wędrówkę. Tuwa, dokąd pociągi chyba nie dochodzą, bo to step. Jak okiem sięgnąć i pozostałość po czasach radzieckich, step i kołchozy. W jednym z nich przyszedł na świat Albert Kuwezin, artysta niepokorny, który od młodości swojej stroił radio na Luksemburg i inne fale. Nie wiem, co dokładnie można było usłyszeć w takich okolicznościach przyrody, ale w każdym razie łapał przez radio wraże stacje i, jak po latach powie, nie wychował się na tradycyjnej muzyce towieńskiej, tej również, ale przede wszystkim zawładnęła jego wyobraźnią zachodnia muzyka rockowa i jedną z płyt poświęcił właśnie swoim korzeniom, zamieszczając tam swoje wersje utworów m.in. Cepelino, Joy Division, Motorhead i innych zespołów pieśni i tańca. Nie miał łatwego życia, bo grał na gitarze i nanizywał na nią struny w sposób niechlujny, tak że końcówki tych strun wystawały, co automatycznie sprawiało, że odpadał we wszelkich konkursach w przedbiegach, bo nie licowało to z godnością i schludnością artysty sowieckiego. A mimo wszystko jest chyba jednym z najbardziej znaczących artystów wywodzących się z nad Bajkału, bo przypomnę, że Albert Kuwezin był jednym z ojców założycieli słynnego na świat cały zespołu Hun Hurtu, grającego muzykę towieńską w sposób jak najbardziej tradycyjny na instrumentach takich jak Moring Hur. Tych instrumentów tutaj nie usłyszymy, ale mamy parę innych ciekawostek. Co do tuwy, wielokrotnie już mówiłem, że tuwa nie jest łatwym terenem dla turysty. Nie wiem, czy nie szerokim łukiem Tomek Gorazdowski w podróży do księcia Butanu nie powinien omijać tuwy właśnie, bo nie dość, że spożycie alkoholu jest tam niebywałe i śmiertelność w związku z tym również dość poważna, bo pędzą tam alkohol ze wszystkiego, co się da i gdy tylko upędzą coś naprawdę niestrawnego i ludzie mrą, wówczas, o ile dobrze słyszałem, władza radziecka wymieniała ten trefny alkohol na normalną wódkę ze sklepu w stosunku 1:1 w trosce o mieszkańców. No jak wiadomo, alkohol i przygodny seks, w związku z tym jest to chyba najbardziej narażona okolica na całym świecie na choroby tak zwane francuskie. I tu przestrzegam podróżników również przed tym. No i teraz już podróżujemy na własną odpowiedzialność. Płyta zwie się Sokół. Taką sobie przybrała nazwę formacja. Po towieńsku to brzmi Hartyga. Grupa będąca chyba najlepszą z drugiego rzutu roka towieńskiego po Jadce Alberta Kuwezina to nowe pokolenie. Jeszcze będzie chyba możliwość posłuchania ich za tydzień, w związku z tym nie opowiemy dzisiaj wszystkiego. Wszelako rozpoczęliśmy nasze spotkanie od utworu tytułowego, czyli Agitator. I skoro Agitator i skoro mamy, to mówiłem już w zeszłym tygodniu, na okładce piękną lokomotywę, to teraz zagadka, która również z lokomotywą ma wiele wspólnego, z lokomotywą, z pociągiem, jest wierszem, który starszaki na pewno pamiętają ze szkoły. Lokomotywa poci się, sapie, podróżnych górski owiewa wiatr, pociąg pod górę stromą się drapie, przez okna widać już szczyty Tatr. Patrz, mówi ojciec, oto Świdnica, ta w samym środku, najwyższa z gór. Lecz Jurka bardziej jeszcze zachwyca Giewont, co właśnie wyjrzał zza chmur. Tam, pod Giewontem jest Zakopane, powiada ojciec, lecz chciałbym dziś wysiąść o jeden wcześniej przystanek i resztę drogi piechotą iść. Ha! I tutaj przerwiemy, bo pytanie brzmi, czy państwo wiedzą, o kim jest ten wiersz. Przypomnę, wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i trójkowo-osobowy na Facebooku. Nie mamy nagród, ale niech nagrodą będzie satysfakcja z oczytania. A teraz porzucamy Tuwę, najnowsza płyta perskiej Niaz. Allah. Yes. Nowa płyta, ale taka trochę oszukana, bo 13 kompozycji, chyba tylko jedna jedyna nie znalazła się do tej pory na płycie, a i tego nie jestem pewien, ale jeśli chodzi o piękno tej muzyki, myślę, że wiele Nias możemy wybaczyć i z chęcią powrócimy do starych utworów, częściowo na nowo zmiksowanych. Nias The Best Of. Za chwilę powracamy do Iranu, a tymczasem pod Giewontem jest zakopane, jak mówił ojciec, lecz chciałbym dziś wysiąść o jeden wcześniej przystanek i resztę drogi piechotą iść. Na małej stacji w wiosce Poronin, gdy pociąg stanął wśród zgrzytu szyn, wysiadł z wagonu ojciec, a po nim raźno wyskoczył na peron syn. Wyszli na drogę, wesoło idą, wartko, radośnie płynie im czas, gdy podziwiają wspaniały widok. Góry i chmury, strumień i las. Ożywczy strumyk chłodził ich mile, przez kładkę przeszli na drugi brzeg. Ojciec przystanął, pomyślał chwilę, spojrzał na syna i tak mu rzekł. Tu, po tych dróżkach, dawno już temu, za młodych moich dziecinnych lat, chodził na spacer człowiek, któremu nową epokę zawdzięcza świat. I tutaj porzucimy naszych bohaterów. Już mamy pierwsze odpowiedzi. Widzę, że państwo dobrze pamiętają szkolne lata, lekturę obowiązkową czy wierszy, który stał się w zasadzie ozdobą każdej akademii ku czci. W związku z tym to się zamienia w akcję Znacie to, posłuchajcie. Ale dla kontrapunktu Nias. Z Iranu. Przypomnę, że była gościem Global Titli, festiwalu poświęconego muzyce świata, odbywającego się od wielu lat w Gdyni, Gdynia Kolibki. Dość malownicza okolica, z zapleczem, które było kiedyś stajnią królowej Marysieńki. Oprócz tego plaża, klif, piękna łąka i masę atrakcji od filmów, różne propozycje dla dzieci i dla dorosłych. Jeżeli ktoś planuje wypad nad morze, to polecam w lipcu i polecam również zapoznanie się z programem, bo już pierwsi artyści anonsują się na tej imprezie. Nie pozwolimy Państwu zapomnieć o tym, a tymczasem tu po tych dróżkach dawno już temu, za moich młodych, dziecinnych lat, chodził na spacer człowiek, któremu nową epokę zawdzięcza świat. I tutaj przerwaliśmy. I dalej ojciec kontynuuje. Wiesz, o kim mówię? Wiem, o Leninie. Czy Lenin tutaj mieszkał? Tu żył? Tak, na tej ziemi, tu w Poroninie, przed żandarmami cara się krył. O, no i zagadka rozwiązana. Dla wielu z Państwa nie były to żadne arkana i zero trudności, ale muszę powiedzieć, że wiersz budzi naprawdę podziw, bo to prawdziwy poemat, nie zliczę wszystkich zwrotek. Ciekawe jest to, że wyszydzany, wyśmiewany, ale nie wiem jak Państwo, ja w każdym razie w pamięci noszę kilka zwrotek, zwłaszcza tą o Leninie, wiesz o kim mówię, i podejrzewam, że wielu z Państwa również, mimo tego prześmiewczego tonu, jakoś ten rytm wiersza podłapało i towarzyszy mu nam gdzieś z tyłu głowy, jako spuścizna po epoce dawno i słusznie minionej. Jedni myślą, że to wiersz Tuwima, ale chyba to nieprawda i trzeba przyznać autorstwo Januszowi Minkiewiczowi. Lenin w Poroninie. A zaczęło się niewinnie od lokomotywy. Dobrze, przesiadamy się na latający dywan. To druga z miniaturek, a pierwsza wiedzie nas przez ścisk do Warsu, jako że udajemy się na kawę. Kafe Kairo. I trzeba przyznać, że grupa z Wiednia Quadro Nuevo łączy tutaj elegancję walczyka, który mógłby rozbrzmiewać w jakiejś kafeterii wiedeńskiej z kawą po wiedeńsku, z elementami orientalnymi godnymi książek Karola Maya. Zobaczymy, jak kawa po kairsku smakować może. A później latający dywan.

Zasłuchałem się z Państwem w muzykę, która rodziła się na poły w Wiedniu, na poły w Kairze, łącząc dwa żywioły, ten europejski i azjatycki, nie, afrykański, przepraszam. Przy czym, jeśli chodzi o Egipt, to tu mamy różne wątki, od tych najnowszych nubijskich po te spod piramid. Płyta dość ciekawa, frapująca, może troszkę akordeon i saksofon rażą w tym zestawieniu z kanunem, fletem ney i innymi instrumentami bliskowschodnimi, ale jest to coś ciekawego w każdym razie. Latająca płyta, tak nazywa się nowy album Quadro Nuevo i patrzę, że Państwo mimo późnej pory nie śpią. Zaczniemy od pierwszego maila. Sława i szczęść, biskup Nitifor ze Zdrojowiska Śle Świąteczne. Serdeczności dla szanownej pani realizatora audycji, czyli Ireny Dan dzisiaj, niepowtarzalnego pana redaktora maszynista, a także dla świadomych pasażerów osobociągu. I Wincenty Sprężyna. Tu gnomy kaszubskie wsiadają na gapę. Zaprzyjaźniona strzyga stawiała opór, więc została na peronie. Załączam zaległe przysiady z sierpnia ubiegłego roku L. A jeszcze Stefan napisał o tym, że idzie zima, ale o tym za chwilę. Na razie, jeśli chodzi o zimę, my na północ udajemy się, bo płyta już zaistniała w osobliwym pociągu. Folk from Finland, czwarta edycja zabawy w taką składankę. Dzisiaj po raz drugi sięgamy po tę płytę i wybieramy kolejne trzy miniatury. Okra Playground to akurat żadna nowość dla nas, bo niedawno ukazała się płyta tej formacji łączącej folk z muzyką popową. Coś w stylu Vertine. W związku z tym to tylko taka mała przypominajka. Później duet skrzypcowy. Obie panie grają na pięciostronowych strunach i będą grały polkę, ale po fińsku. No i niezapomniany Pekko Kappi, który gra na lirze, czyli na johiko, i czyni to w sposób naprawdę dynamiczny. Vesilintuvet oiven pelettä joo.